بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز وجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج 2 محرم الحرام 1439 سن ہجری بمطابق 23 سپٹمبر 2017 تاریخ ہے، اور آج ہفتے کا دن ہے، اور اس وقت تقریباً دوپہر کے 3:04 ہو رہے ہیں. آج ہم نے اپنے مطالعے کے لیے جس کتاب کو منتخب کیا ہے وہ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ہے. کتاب کا نام ہے حضرت سیدنا امام حسین، پیدائشی جنتی اور یزید پلید جہنمی، پیدائشی لعنتی. یہ تالیف محمد جہانگیر نقشبندی، اور اس کو نشر کرنے میں جو اہتمام کیا ہے مولانا محمد قاسم اتاری، اور اس کو نشر کرنے والا ادارہ ہے مکتبہ غوثیہ ہول سیل. تو اب انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہم اہل سنت صحابہ کرام اور اہل بیت عزام کی محبت عین ایمان سمجھتے ہیں، بلکہ ہم ہی صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہر سچے پکے غلام کو اپنا امام مانتے ہیں. لہذا واقعات کربلا اور فضائل اہل بیت تفصیل سے اگر معلوم کرنا چاہیں تو علماء حق اہل سنت کی ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. شام کربلا، خاک کربلا، سوانح کربلا، کنز الخطیب، اوراق غم وغیرہ. ہم یہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بے شمار فضائل میں سے چند بیان کریں گے، اور پھر یزید پلید لعنتی کی خبر لیں گے جس کو خارجی گروہ جنتی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. حقیقت میں یزید کے ساتھ جہنم میں اپنا ٹھکانہ ابھی سے بنانے کی کوشش میں لگے ہیں. فقیر کو چونکہ خطابت کی وجہ سے بے شمار جگہ جانا پڑتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یزید کے بارے میں بس خیال آیا کہ یزید کے ماننے والے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے بھی موجود ہیں، کہ ہم اہل بیت کے نمک خوار یزیدوں کو منہ توڑ جواب دے کر حق کے نمک حلال کرنا چاہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں. ہم مسلمان یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی بکواس کرے یا انگلی اٹھائے. اہل سنت عوام سے درخواست ہے کہ جو بھی یزید کا ماننے والا دیکھیں اس کو یہ کتاب پیش کر دیں اور کہیں کہ اس کا جواب دو، صبح قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکے گا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور پھر فرمایا جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور فرمایا حضرت حسن و حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے. پھر فرمایا بے شک حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں پھول ہیں میری دنیا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر دونوں کو گود میں اٹھا لیا، مشکات شریف کی حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی مدد کرتے اور امام حسین کی مدد جبرائیل کرتے تھے، شواہد النبوہ میں موجود. ہرنی نے اپنا بچہ دے دیا مگر حضرت امام حسین کو رونے نہیں دیا، روضۃ الشہداء میں موجود. اہل بیت کی محبت میں ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے. فرمایا میں نے دعا کی میرے اہل بیت میں کوئی جہنم میں داخل نہ ہو، اللہ نے قبول کر لیا. سرکار نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ بخش دیا گیا، جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہوا، جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ توبہ کے ساتھ مرا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو ملک الموت خوشخبری دیتے ہیں اور منکر نکیر، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ جنت میں جائے گا جسے دلہن شوہر کے ساتھ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دیے جائیں گے، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ اہل سنت و جماعت میں فوت ہوا۔ کان کھول کر سن لو، خبردار جو بغض اہل بیت میں مرا وہ کافر مرا، خبردار جو بغض اہل بیت میں مرا وہ جنت کی خوشبو نہ سونگے گا۔ آج ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے اور اہل بیت کی محبت میں جان قربان کرتے۔ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ میں واقعہ کربلا میں یزید لعنتی کی فوج میں ہوتا۔ صحابہ کرام اور تابعین کے فیصلے یزید لعنتی کے بارے میں سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگو اور بچوں کی حکمرانی سے، یعنی یزید کی حکومت سے پناہ مانگی۔ البدایہ و نہایہ میں موجود جب اہل مدینہ یزید کی بیعت توڑ کر اس کی اطاعت سے نکل گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یزید کو امیر المؤمنین کہنے پر 20 کوڑے لگوائے۔ التہذیب میں موجود علامہ زہبی فرماتے ہیں یزید ایک معیوب انسان ہے، اس لائق نہیں کہ اس سے روایت لی جائے۔ میزان اعتدال میں موجود امام بخاری نے 223 یزید نام کے لوگوں کے حالات لکھے مگر اس لعنتی یزید کا ذکر تک نہ کیا۔ تاریخ کبیر میں موجود حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے فرمایا اے شام والو، تمہارا شیطان یزید ہلاک ہو گیا۔ جزب القلوب میں موجود اہل مدینہ اپنے امام اتار کر اور اپنے جوتے اتار کر یزید کی بیعت سے علیحدہ ہو گئے۔ جزب القلوب میں موجود امام زین العابدین نے فرمایا اللہ یزید کو ذلیل و رسوا کرے۔ کشف المحجوب میں موجود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے یزید پلید کی اطاعت سے انکار کیا اور اس کی برائیاں برسر عام بیان کرنا شروع کر دیں۔ جزب القلوب میں موجود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سکوت اختیار کیا، شاید اس لیے کہ آپ اس پلید کا ذکر تک کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یزید پلید لعنتی کے ظلم کی فہرست بھی سن لیجئے۔ کون یزید جو شراب پیتا تھا کہ اگر دین احمد میں شراب حرام ہے تو عیسائی بن کر پی لے۔ السوائق المحرکہ میں موجود وہ یزید جس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، یہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ یزید وہ خبیث جس نے مدینہ منورہ شہر کو لوٹا، تباہ و برباد کیا۔ تاریخ الخلفاء میں موجود یزید وہ لعنتی جس کے مدینہ کی عورتوں کی عزت برباد کی۔ البدایہ و نہایہ میں موجود اس ظالم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی کو قتل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، کعبہ شریف پر پتھر برسائے، تیر چلائے، کعبہ شریف کی چھت اور غلاف جل گیا۔ البدایہ و نہایہ میں موجود اس میں شک نہیں کہ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر راضی ہوا اور خوش بھی ہوا، اہل بیت کی توہین کی۔ شرح عقائد نصفی میں موجود یزید وہ لعنتی، یزید راگ رنگ کا متوالا اور شرابی تھا، اپنے پاس نوجوان لڑکیوں کو جو گانے گاتی تھی اور نوجوان لڑکوں کو رکھتا تھا، کتوں کا شکاری تھا اور بندروں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا، جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا سوگ مناتا تھا۔ البدایہ و نہایہ میں موجود یزید وہ ظالم بے نمازی تھا، سوتیلی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے زنا کرتا تھا۔ تاریخ الخلفاء 10,000 مہاجرین و انصار علماء کو شہید کیا گیا حرا میں۔ جزب القلوب میں موجود اس ظالم کے ظلم کی داستان بڑی طویل ہے، ہر شخص یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ یزید جہنم کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ خارجیوں کی دوگلی پالیسی یزید لعنتی کے بارے میں سنیے۔ وہ خارجی یزیدی، وہابی، نجدی، دیوبندی جو یزید کی تعریف کرتے ہیں وہ دیکھیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی پیر رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ اس میں لکھا ہے کہ لہٰذا یزید کے وہ افعال ناشائستہ ہر چند موجب لعن ہیں، فتویٰ رشیدیہ میں لکھا ہوا۔ بتاؤ یزید کے کون کون سے افعال ناشائستہ ثابت کر دیں؟ زانی، شرابی، بے نمازی، بندر نچانا، سنت کو بدل ڈالنا، عورتوں کی عزتیں لوٹنا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنا، ظلم کرنا، سب سے بڑھ کر یزید کی توبہ کا ثبوت نہیں ہے؟ معلوم ہوا ان افعال کی وجہ سے لعنت جائز ہے۔ جن دیوبندیوں، وہابیوں، خارجیوں کو یزید پسند ہے وہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھیں اور صبح و شام دعا کریں، یا اللہ ہمارا ٹھکانہ وہی ہو جو یزید کا ہے۔ دوسرا حوالہ، دیوبندی کتاب تذکرۃ الخلیل میں ہے کہ خلیل احمد امبیٹوی نے کہا، اگر میں اپنے وعدے سے ذرا بھی انحراف کروں تو مجھ پر اس جھوٹ اور عہد شکنی کی پاداش میں اللہ تعالی قوی و عزیز کی وہ لعنت ہو جو ابلیس و یزید اور تمام اشکیا پر ہو چکی یا قیامت تک ہونے والی ہے۔ اصل کتاب موجود ہے صفحہ نمبر 142 پر، جو حوالہ ہے اس بات کا تذکرۃ الخلیل میں۔ ظالموں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، ان پر فتویٰ لگاؤ ورنہ مجھ پر مقدمہ کرو۔ فقیر دنیا کی ہر عدالت میں یزید کو لعنتی ثابت کرنے کو تیار ہے۔ علامہ اقبال نے کمال کر دیا، فرمایا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این قوت از حیات آید پدید۔ بدرگان دین کے فیصلے یزید لعنتی کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا، یزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ حوالہ تمحید ابو شکور، علامہ تفتہ زانی نے فرمایا، یزید پر لعنت کرتے ہیں، شرح عقائد میں موجود۔ علامہ عبدالعزیز صاحب نبراس نے فرمایا، بعض علماء یزید پر لعنت کرتے ہیں، شرح عقائد۔ محدث ابن جوزی یزید کو ملعون کہتے ہیں، شرح عقائد میں موجود۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا، یزید مبغوت ترین انسان نما بدبخت ہے، تکمیل الایمان میں موجود۔ حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا، اس بدبخت یعنی یزید بدبخت نے ایسے کام کیے جو کسی کافر نے بھی نہ کیے۔ مکتوبات شریف، مجدد الف ثانی کی مکتوبات شریف میں موجود۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یزید فرماتے ہیں، یزید قطعاً یقیناً فاسق و فاجر جری علی القبائر تھا، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف ہے، عرفان شریعت میں موجود۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کا حکم یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے گا تو منع نہیں کریں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہا کہ یزید لعنت کا مستحق ہے، یزید پر لعنت کی جائے۔ شیخ کمال الدین نے فرمایا، یزید لعنتی نے ایسے کام کیے جن کو کوئی شریف آدمی سن نہیں سکتا، المسامرہ میں موجود۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق فتویٰ موجود ہے، انہوں نے فرمایا، یزید شکی اور اس کے حواریوں پر لعنت کرنا جائز ہے، مہر چشتیہ میں دیکھیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا، یہ وہ بیوقوف جاہل تعزیہ بناتے ہیں، غلط ہے۔ اگر یہ عقل مند یزید لعنتی کا جنازہ بناتے تو چار جوتے بھی مار دیتے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا فیصلہ، بہر دنیا آ یزید نہ خلف، دین خود کردہ برائے آل تلف۔ علامہ مفسر صدر فاضل نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا، یزید بد باطن، سیاہ دل، ننگ خاندان، بد نما، بد خلق، موٹا تازہ، تند خو، فاسق و فاجر، بد نصیب، زانی، بدکار، شرابی، ظالم اور گستاخ، سود کو اعلانیہ رواج دیا، سوانح کربلا میں موجود۔ علامہ اقبال نے فرمایا، یزید کی تعریف کرنے والوں نے بلا وجہ ذرا سی بات تھی اندیشائے انجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ علامہ حسن رضا نے یزیدیوں پر لعنت کی، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بیٹے کا فیصلہ یزید لعنتی کے بارے میں، بیٹے سے زیادہ باپ کو کوئی نہیں جان سکتا، سگے بیٹے کا بیان دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ حوالہ کتاب سوائق محرکہ صفحہ نمبر 134 کہ پھر میرے باپ کو حاکم بنایا گیا حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اس کی عمر کم ہو گئی اور وہ اپنے گناہوں کے سبب قبر میں مبتلا عذاب ہو چکا، اور میرے باپ نے عترت رسول کو قتل کیا اور اس نے شراب کو حلال کیا اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ کیوں بھائی خارجیوں، اگر یزید نے توبہ کی ہوتی تو اس کے بیٹے کو معلوم ہوتا اور وہ اس کا ذکر کرتا، مگر یزید پلی لعنتی نے توبہ کی ہی نہیں اور نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ جس کا بیٹا اپنے لعنتی باپ کو خلیفہ بننے کا اہل نہیں سمجھتا مگر پاکستان میں اصلی یزید کا خارجی بیٹا اس کو خلیفہ برحق مانتا ہے، واقعی بیٹا ہو تو ایسا۔ حالانکہ واقعہ کربلا سے امام حسین کا غلام بنتا، مگر جو یزیدی تھے کہ دین تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، دنیا بھی ہاتھ نہ آئی۔ آج کا خارجی اسی طرح لالچی حکمرانوں کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے شعر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو قیامت تک جاری رہنے اور کسی نہ کسی شکل میں یزیدی دین کے دشمن نظر آتے رہیں گے فرمایا، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ کچھ سمجھے مسلمانوں، آج یزیدی، دیوبندی، وہابی، خارجی کی شکل میں موجود ہیں۔ کفر کا فتویٰ یزید لعنتی کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے، بخاری شریف میں موجود۔ یزید اس لیے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دے کر کفر کیا، شرع عقائد نصفی میں موجود۔ دوسری حدیث بنی امیہ کا، یزید نامی پہلا شخص ہوگا جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، البدایہ والنہایہ اور تاریخ الخلفاء دونوں کتابوں میں موجود۔ تیسری حدیث، جس نے میری سنت سے روح گردانی کی اور منہ پھیرا وہ میرا امتی نہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے موافقین یزید کو کافر کہتے ہیں، عرفان شریعت میں موجود۔ عرفان شریعت ایک کتاب ہے، اس میں یہ موجود۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ یزید کا کفر معتبر روایات سے ثابت ہو چکا ہے، تفسیر روح المعانی میں یزید کے کفریہ عقائد بیان کیے، کلمات طیبات سماعت فرمائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے تمام واقعات آنکھوں سے دیکھے تھے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کافروں میں سے یزید سے برا کافر کوئی نہیں دیکھا۔ علامہ علی قاری حنفی فرماتے ہیں، یزید سے جو کچھ اس سے وارد ہوا وہ اس کے کفر پر دلیل ہے، شرع فقہ اکبر میں موجود۔ خارجیوں، یزید کو کس کس کفر اور لعنت سے بچاؤ گے؟ سوائے اپنا بیڑا غرق کرنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ اہل بیت کے ہر غلام ہر سال اس کتاب کو شائع کریں گے انشاءاللہ۔ ابن جوزی نے یزید کے کفریات اور لعنت پر کتاب لکھی۔ عقائد اہل سنت کی کتاب سے یزید پر لعنت جائز ہے۔ علامہ تفتہ زانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے پر اور حکم دینے والے پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ لعنت کریں۔ یزید کا قتل حسین سے راضی ہونا اور خوشی منانا ہے، ہم اس کو بے ایمان کہنے سے اور لعنت کرنے سے گریز نہیں کرتے، شرع عقائد۔ علامہ عبدالعزیز نے فرمایا، جو علماء یزید کو ملعون کہتے ہیں ان میں ایک محدث ابن جوزی بھی ہیں۔ ابن جوزی، یہ پیچھے بیان ہوا کہ ابن جوزی نے یزید کے کفریات اور لعنت پر کتاب بھی لکھی ہے، علامہ عبدالعزیز نے فرمایا جو علماء یزید کو ملعون کہتے ہیں ان میں ایک محدث ابن جوزی بھی ہیں، نبراس اور شرع عقائد۔ حدیث، جس نے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو خوف زدہ کیا قیامت کے دن اللہ اس کو خوف زدہ کرے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کیوں بھائی، مدینہ منورہ کے لوگوں پر جو ظلم ہوا اس کو سامنے رکھ کر سوچو، یزید پر لعنت کرنا علی الاطلاق جائز ہے؟ جو بھی امام کے قتل پر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی ہو ان سب پر لعنت کرنا جائز ہے، اور سب کا اس پر اتفاق ہے، شرع قائد نصفی میں موجود۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے، عرفان شریعت کتاب میں موجود۔ یزید کی بلا وجہ تعریف کرنے والے خارجی یزید کی لعنت میں سے اپنا حصہ بھی مقرر کر لیں کہ قیامت تک یزید پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اعتراضات کے جوابات، یزید لعنتی کے بارے میں، دیوبندی وہابی کا سب سے بڑا دھوکہ یزید لعنتی کو جنتی ثابت کرنے میں۔ بخاری شریف میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ بحر لڑے گا ان پر جنت واجب ہے۔ ام حرام فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، پھر فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو جنگ قسطنطنیہ لڑے گا وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اب جواب سماعت فرمائیں کہ اس حدیث کو بیس بنا کر خارجی دیوبندی وہابی جو ہیں وہ سب سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ یزید لعنتی کو جنتی ثابت کرنے کے لیے، یہ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں جو کہ ابھی میں نے پڑھی۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ بحر لڑے گا ان پر جنت واجب ہے۔ ام حرام فرماتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، پھر فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو جنگ قسطنطنیہ لڑے گا وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اب اس حدیث کو بیس بنا کر دیوبندی وہابی جو ہیں یزید لعنتی کو جنتی ثابت کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب سماعت فرمائیں، یہ علم غیب کی دلیل ہے اور دیوبندی وہابی کا علم غیب ماننے والوں پر شرک کا فتویٰ ہے، ان کو مشرک ہونا اپنے فتوے سے منظور ہے مگر کسی طرح یزید کو جنتی ثابت کرنا ہے۔ دوسرا جواب، امام بخاری نے خود یہ حدیث نقل کی مگر اس میں یزید لعنتی کا ذکر تک نہ کیا۔ تیسرا جواب، پہلا لشکر جس کے قائد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، البدایہ والنہایہ۔ چوتھا جواب، جس لشکر کا قائد یزید تھا وہ دوسرا لشکر تھا، یہ بھی البدایہ والنہایہ میں مینشن ہے، موجود ہے۔ پانچواں جواب، یزید لعنتی اس لشکر میں مکروہ طریقے سے شامل ہوا، ابن عسیر میں موجود یہ۔ چھٹا جواب، یزید اول لشکر میں نہیں دوسرے لشکر میں شریک ہوا تھا، ابن خلدون میں موجود ہے یہ۔ ساتواں جواب، حدیث کی بشارت پہلے لشکر کے لیے ہے شرط کے ساتھ، قسطلانی میں موجود۔ آٹھواں جواب، قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والی پانچ جماعتیں ہیں بلکہ سات ہیں، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، دوسری یزیدی جماعت، تیسری مسلم بن عبد الملک، چوتھی ہارون الرشید مہدی، پانچویں سلطان محمد، چھٹی تعقبہ ابن الیتن، ساتویں ابن مغیر، حاشیہ بخاری میں موجود۔ نواں جواب، لیکن ان سات جماعتوں میں فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد کی جماعت ہے، پانچویں جماعت سلطان محمد کی جماعت ہے، باقی نہیں، یہ بھی حاشیہ بخاری میں موجود۔ دسواں جواب، پہلا لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو 42 ہجری میں حملہ آور ہوا، اس وقت یزید کی عمر تقریباً 12 یا 15 سال ہوگی، وہ کیا جنگ کرے گا؟ گیارہواں جواب، ان احادیث کے راویوں پر بھی کلام ہے جس کی وجہ سے یزید جنتی ثابت نہیں ہو سکتا. بارہواں جواب، راوی یہ ہیں اسحاق بن یزید، یحییٰ بن حمزہ، ثور بن زید، خالد بن معدان، عمیر بن اسود غسی. ان میں دو دمشق کے رہنے والے ہیں اور تین حمص کے رہنے والے ہیں. ان میں تین راوی تقدیر کے منکر قدریہ فرقے سے تھے. دیکھو تقریب التہذیب یا میزان الاعتدال، دونوں کتابوں میں دیکھو کہ ان میں سے دو راوی جو ہیں، ان میں سے تین راوی تقدیر کے منکر قدریہ فرقے سے تھے. کیا کوئی دیوبندی ایسے راوی کی روایت پر مسئلہ ثابت کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو تحریر کر دے. تیرواں جواب، یزید لعنتی کو لشکر میں شامل کرنے کا قول مہلب کا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. دیگر محدثین کے مقابلے میں جبکہ مہلب نے یہ بات بنو امیہ کی حمایت کی وجہ سے کی ہے. قسطلانی شرح بخاری. چودواں جواب، جبکہ مہلب کا تعاقب یا رد محدثین نے کیا، تعاقب یا رد محدثین نے کیا ہے، دیکھو فتح الباری شرح بخاری. پندرواں جواب، مہلب کا یزید لعنتی کی حمایت کرنا غلط اس لیے بھی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر سفیان بن عوف کی قیادت میں تیار کیا اور یزید کو حکم دیا تو یزید نے ہیلے بہانے کر کے چھٹی کر لی، وہ نہیں گیا. تاریخ کامل ابن عسیر میں موجود ہے. ارے ایسے ہوتے ہیں جنتی مجاہد جو بہانے کرے. پھر اس اسلامی لشکر کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی. جب یزید کو معلوم ہوا تو وہ خوش ہوا اور شعر پڑھنے لگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا یزید کا خیال تو قسم کھا لی کہ اس لشکر میں ضرور روانہ کروں گا یزید کو تاکہ اس کو بھی تکلیف کا احساس ہو. ایسے یزید لعنتی کی حمایت کرنے والے سوچیں کہ زبردستی کا مجاہد جنتی کیسے ہو سکتا ہے. یہ بات بھی تاریخ کامل ابن عسیر میں موجود ہے. سولہواں جواب، خارجی کہتے ہیں کہ یزید بڑا بہادر تھا. ایسے بہادر ہوتے ہیں جو جہاد سے جان چھڑائیں. سترواں جواب، آج کے یزیدی اگر محدثین کی بات مان لیں تو یزید کو مرتد ماننا پڑے گا. اٹھارواں جواب، مگر افسوس اپنے مطلب کی عبارت بیان کرتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. اس دھوکے بازی کا صلہ دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا انشاءاللہ. انیسواں جواب، اصول فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہر عموم سے بعض افراد مخصوص ضرور ہوتے ہیں. فقہ کا یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ہر عموم سے بعض افراد مخصوص ضرور ہوتے ہیں، یعنی اگر یزید کو اس عموم میں داخل کر لو تو دیگر خاص دلیل سے خارج ہو جائے گا. فتح الباری میں لکھا ہوا یہ. بیسواں جواب، اہل علم اور علم نحو کا قاعدہ ہے کہ اضافات شرط فات المشروط، جب شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہیں ہوتا. جب وہ مجاہد نہیں، غازی نہیں، نیک نہیں، اہل نہیں تو مغفرت کیسی؟ اکیسواں جواب، تاریخ کی کتابوں سے ظاہر ہے کہ قسطنطنیہ پر یزید سے پہلے کئی حملے ہو چکے تھے. جواب نمبر 22، اس حدیث میں بشارت سمندری راستے سے حملہ کرنے والوں کے لیے ہے اور یزید جس لشکر میں شریک تھا وہ خشکی کے راستے سے کیا گیا تھا، اس لیے یزید لعنتی اس بشارت کا مستحق نہیں ہے. جواب نمبر 23، حدیث میں لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی ہے، رمضان میں اعتکاف کرنے والا مغفور ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا مغفرت یافتہ ہے، حج کرنے والا بخشا ہوا ہے، لیکن کب ایمان پر خاتمہ ہو، توبہ کرنے والا ہو، بدعقیدہ نہ ہو. بتاؤ خارجیوں، یزیدیوں، مغفرت والی حدیث پر عمل کر کے شراب کو حلال سمجھ لے، محرمات سے زنا کرے، بندر کا سوگ منائے، مکہ و مدینہ پر حملہ کرے، اہل بیت کا قاتل ہو، بغیر توبہ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، کیا وہ مغفرت کا اہل ہے؟ اگر نہیں تو شرم کرو، توبہ کرو. یزید لعنتی کی حمایت سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. دوسرا اعتراض، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار کی یزید کے بارے میں، اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ بالکل درست ہے، مگر دوسروں کو حقیقت بیان کرنے سے منع نہیں کیا۔ تیسرا اعتراض، یزید صحابی تھا۔ جواب، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یزید لعنتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پیدا ہوا تھا۔ اگر کوئی خارجی اس کو صحابی ثابت کر دے، منہ مانگا انعام حاصل کرے۔ چوتھا اعتراض، یزید صحابی کا بیٹا اور اہل بیت کا رشتہ دار تھا۔ جواب، یزید لعنتی کو اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا مگر بدعقیدہ بے ایمان تھا، تو باقی بدعقیدہ کس شمار میں ہیں؟ پانچواں اعتراض، آخر یزید کلمہ گو تھا۔ جواب، کلمہ گو تھا مگر رہا نہیں۔ اس طرح مدینہ کے منافق بھی کلمہ گو تھے، بتاؤ ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ چھٹا اعتراض، شاید اس نے توبہ کر لی ہو۔ جواب، پہلے تو تم اس کو جنتی کہتے تھے، پھر توبہ کس بات کی؟ چلو اگر تم نے اس کو قاتل، لعنتی، گستاخ مان لیا ہے تو توبہ کا ثبوت پیش کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ توبہ کا ثبوت دیکھ کر ہم اس کو لعنتی نہیں کہیں گے۔ لہذا کوئی بھی مسلمان، غیرت مند، عقل مند انسان اس یزید سے محبت نہیں کر سکتا۔ آج اس سے محبت کرنے والا بے ایمان، منافق، خارجی، بے شرم ہو سکتا ہے۔ اب جس کا دل چاہے یزیدی جماعت، دیوبندی، وہابی، خارجی میں رہے، اور جس کا دل چاہے اہل سنت و جماعت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی جماعت سے اپنا تعلق قائم کرے۔ اگر اہل بیت کے غلام ہو تو یزید پر لعنت کرو۔ آج جو لوگ یزید پلید، پیدائشی لعنتی کی محبت میں گرفتار ہیں، اور امام پاک، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی جنتی کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، وہ زبان سے اہل بیت کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر وہ یزیدی لعنتی تھے جنہوں نے جسمانی تکلیف دے کر اپنی عاقبت خراب کر لی، اور ایک یہ ہیں جو زبانی تکلیف دے رہے ہیں، حالانکہ مشہور بات ہے کہ زبان کی تکلیف سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں، تلوار اور نیزہ مارنے سے بھی زیادہ۔ آج کے یزیدی لعنتی خوب سوچ لیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایسے یزید لعنتی جہنمی کی حمایت کر کے اپنی عاقبت خراب کرنا کسی جاہل بے ایمان کا کام ہو سکتا ہے۔ دنیا میں مسلمان ہی کی اولاد کا نام امام حسین کے نام پر کروڑوں ہیں، کوئی احمد حسین، کوئی غلام حسین، کوئی محمد حسین وغیرہ، مگر یزید کا نام اپنے بیٹے کے لیے کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ حتیٰ کہ یہ آج کے یزیدی بھی کوئی شاید یہ جانتے ہیں کہ یزید پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی، اس کی وجہ سے ان کے بیٹے پر بھی لعنت ہوگی۔ ہم آخر میں تمام یزید لعنتی کی حمایت کرنے والوں کو تحقیق کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اچھی طرح جان لیں اور سمجھ لیں کہ یزید لعنتی کو اگر کسی نے کافر نہیں کہا تو وہ احتیاط کی وجہ سے ہے، ورنہ اس لعنتی کی تعریف واقعہ کربلا کے بعد کسی نے نہیں کی۔ سب نے نفرت اور غصے کا اظہار کیا ہے، پھر بھی آج کا کوئی یزیدی اس یزید کو جنتی ثابت کرنا چاہے تو مرد میدان بنے، اس کو تحریری دعوت ہے، وہ اپنی تحقیق پیش کرے۔ اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو اعلان تحریری طور پر کر کے یزید پر لعنت کرے گا اور اہل بیت کا غلام بن کر زندگی گزارے گا۔ یہ تحریر کر دو، اور اگر ہم یزید کو لعنتی ثابت نہ کر سکے تو ہم یزید پر لعنت کرنا بند کر دیں گے، اعلانیہ طور پر توبہ کریں گے۔ جس کا دل چاہے تحریری طور پر گفتگو کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری آخرت کے منازل کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔